jaar. Grote chaos op het vliegveld. Twee uur lang fris. Over vluchtelingen. Met Mirte van der Drift. Ja, we hebben een volle uitzending. We gaan onder andere praten met Ravi, die op zijn 28ste van Afghanistan naar Nederland vluchtte. En we bespreken hoe het is om anderhalf jaar lang samen met een vluchteling in huis te wonen. Asielzoekers, statushouders, gelukzoekers. Wie is wie en hoe moet je wie aanspreken? Je hoort het zo meteen. Reageer op de onderwerpen, dat kan natuurlijk. Hè. Stuur mij een berichtje via de app van NPO Radio 1... of reageer via Instagram, @MeerteVanderDrift. Daar kun je me vinden. De komende twee uur dus. Aandacht voor vluchtelingen vanuit allerlei verschillende perspectieven. Maar we beginnen met ander nieuws, zoals je van ons gewend bent. Eerst het kleinere nieuws van de afgelopen week. In Utrecht is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Twee jaar geleden stuitten archeologen bij oude Romeinse grens op een geschutspel met een ijzeren punt en een houten schacht. Het bijzondere is, ze waren nog helemaal intact. En dat is iets wat nooit eerder gevonden werd. Hij is echt zo goed bewaard gebleven. Wel geconserveerd nadien nog, extra verstevigd. Maar zoals je de pijl ziet liggen hier, zo is hij ook eigenlijk gewoon gevonden. Een ijzeren pijlpunt, centimeter of 10, 12, en de houten schacht. Zeggen archeologen heel vaak, hè? Bijzonder uniek. Maar dit is er echt één die je echt super uniek mag noemen, zeg maar. Het blijkt tijd voor een derde comeback voor de 38-jarige tennisser Kim Clijsters. Zo maakte ze afgelopen week bekend via Twitter. De Vlaamse zou al stoppen in 2007, 2012... en nu in 2020, maar blijkbaar toch net niet genoeg van de sport. En ze heeft een wildcard geaccepteerd. Ze komt deze maand nog in actie bij de Chicago Fall Tennis Classic. Welkom terug alvast. Het zou maar zomaar ineens kunnen dat je vanaf nu iets op straat hoort zoals... Hey, Facebook, maak eens een foto. Op die manier kun je zonder handen te gebruiken een foto maken. Ik hoor je denken, hoe kun je je telefoon ergens op richten zonder handen? Nou, met een slimme bril dus. De Facebook Ray-Ban hebben hun krachten gebundeld en een bril op de markt gebracht waarmee ze een foto en video kunnen maken. Je kunt bellen en muziek luisteren met de bril. We reizen af naar het heerlijke Spanje. Afgelopen donderdag werd de Nederlandse voetballer Luc de Jong gepresenteerd bij FC Barcelona. Hij heeft er in ieder geval veel zin in. Yeah, for me it's really important, this step to Barcelona. I think it's an amazing step, of course, to play in, I think, the biggest club in the world for me. And yeah, I can't wait to start there, to see the teammates and also the fans in the Camp Nou. Het Nederlandse feestje wordt steeds completer in de Spaanse stad. De Jong gaat voetballen met onder andere Memphis Depay, Frenkie de Jong... en hij krijgt aanwijzingen van Ronald Koeman. Tja, misschien kunnen we een plekje vinden voor de Nederlandse vlag... in het logo van FC Barcelona. Dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van de afgelopen week. Het is nog donker, het wordt langzaam licht. Ik word wakker met het kwijl. Op mijn gezicht. Wederom geen zin om op te staan. Gaat mijn lekker radio ook nog eens aan. En hoor ik Meerte van der Drift op 1. NPO Radio 1. Omdat er om deze tijd niks anders is. Meerte van der Drift op 1. Word ik gedwongen om te luisteren naar Fris? Het is best wel leuk wakker worden hier op Radio 1. Maar Meerte van der Drift tent er door de liedjes heen. Boeiende gesprekken over porno en horloges. Meerte van der Drift op 1. Hallo Meerte, fijn dat je er bent hoor. Hey, Bulldog. Een van de onbekendere nummers van The Beatles. Fris over vluchtelingen. Vannacht lopen we mee met de Nacht van de Vluchteling, waar geld ingezameld wordt voor mensen die wegvluchten van een onveilige situatie. De meeste van die mensen hebben nooit gedacht te moeten vluchten. Toch is het gebeurd en zijn ze vanaf nu vluchteling. Maar naast die term bestaan er nog veel meer aanduidingen. Wat is nou een goede benaming? Waar hebben we het dan over? Redacteur Sophia vroeg verduidelijking aan Evita Bloemenheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchteling, asielzoeker, migrant. Het zijn termen die regelmatig door elkaar heen lopen. Voor we aan deze speciale uitzending beginnen, lijkt het me een goed idee om hier wat duidelijkheid over te scheppen. Om verwarring tussen de termen te voorkomen, vraag ik Evita Bloemenheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland om de feiten. Om bij het begin te beginnen, wanneer ben je een vluchteling? Een vluchteling is iemand die zijn of haar land verlaat omdat diegene daar gevaar loopt. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een misdadig regime, vanwege geaardheid of bijvoorbeeld vanwege een oorlog die daar gaande is. Oké, dat is duidelijk. Maar net zo vaak hoor je de term asielzoeker. Wat is precies het verschil tussen de twee? Het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling is dat een asielzoeker in Nederland een asielaanvraag indient in de hoop hier bescherming te kunnen krijgen. Iedereen kan zo'n aanvraag indienen, maar het betekent niet dat je ook daadwerkelijk recht hebt op een verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning krijg je alleen als je een vluchteling bent, omdat je echt om een bepaalde reden gevaar loopt in het land van herkomst. Wat is dan de definitie van een migrant? Een migrant is iemand die zijn of haar land verlaat vanwege bijvoorbeeld familie of om economische redenen. Deze persoon zou weer kunnen terugkeren zonder daar gevaar te lopen. Een migrant is dus duidelijk iets anders dan een vluchteling. En om het nog wat moeilijker te maken, wat is dan tenslotte een statushouder? Een statushouder is een erkende vluchteling. Dat betekent dat die persoon een verblijfstatus krijgt en toestemming heeft om in Nederland te mogen wonen en hier bescherming kan krijgen. Vluchten voor je eigen veiligheid. Alles achterlaten, op goed geluk hopen dat je ergens anders een nieuw leven op kunt bouwen. Voor de 28-jarige Ravi is het werkelijkheid geworden. Hij is in 2019 van Afghanistan naar Nederland gevlucht. Ravi, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ben jij destijds gevlucht vanuit Afghanistan? Dat komt eigenlijk hetzelfde probleem als nu de Taliban is. Door de Taliban is gevlucht naar Nederland gekomen. Door het regime van de Taliban? Ja. En was je alleen toen je vertrok of ben je samen met je familie gegaan? Ik was alleen vertrokken. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je uit Afghanistan weggekomen toen? Met de smokkelaar eigenlijk. Dat ik breng mensen van een land naar andere landen. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat ging? Ja, we waren eigenlijk van het Iran terug gaan naar Afghanistan eigenlijk, zouden gaan. Met de hele familie. Ja. En toen waren wij onderweg naar Kabul toe en dan was wij opgepakt door de Taliban. Dus jullie zijn met de hele familie opgepakt? Ja, door de Taliban, ja. En daar waren we opgepakt onderweg, we waren eigenlijk onderweg naar Kabul. En daar zijn wij opgepakt. De Taliban. En we waren een tijdje daar, dus was een kleine. Ik moest wat water halen voor de gezin. En het was alleen wij, er was nog meer gezinnen. In die tijd, toen ik klein was, moest ik eigenlijk water halen van het buiten van het huis. Dus een ver weg moest ik water halen voor hun. Ja. Was een tijdje dat ik ging water halen. En zei. Ron, er is niemand hier en ik ben alleen hier. Ik kan gewoon weglopen hier. En toen dacht je, dat is wat ik moet doen. Ja, precies. Dat ik wat moet doen. Dus ik nou. Dus ik kijk, er is niemand om te kijken en dan kan ik weglopen. En op dat moment ben je dus alleen weggegaan. Je familie is daar achtergebleven in Afghanistan. Hoe was dat dan, om dat alleen te doen? Het was eigenlijk een moeilijke situatie, maar toen was ik klein, zeg maar. En ik denk niet veel, net als nu, zeg maar, naar je familie, zeg maar. Ik denk alleen voor mezelf. Ik denk alleen, kijk, oké, kan ik wel van hier weggaan? Misschien kan ik het helpen. Hoe? Doordat jij dacht op dat moment, als ik wegga, dan kan ik misschien nog iets betekenen voor mijn familie, want anders zitten we met z'n allen vast. Ja, precies. En hoe is dat gegaan? Want jouw moeder en je zus, die zitten nog vast in Kabul. Ja, ze zitten nu vast in Kabul, inderdaad. En zijn eigenlijk nog 6 dagen, zit vast. Hoe ziet het leven voor hen eruit daar? Eigenlijk is het zo verschrikkelijk moeilijkheid. Want ik neem ik contact met hun. Bijna elke dag bel ik vragen hoe zit het met jullie. En waar zijn jullie nu? Wat gaan jullie doen? We weten niet wat moet ik doen hier. We zijn gewoon hier tot nu toe 3 huizen verwisseld eigenlijk. En lukt het voor hen om een relatief normaal leven te hebben? Of moeten ze zich echt schuil houden? Het is echt schuil houden eigenlijk. Dus ze zitten ondergedoken of verstopt? Inderdaad, ja, precies. En het was eigenlijk ook mijn zusje, die was bijna afgestudeerd van journalist. En ook een tijdje stage gelopen. En daar en dit, daar eigenlijk. En zijn ze voornemens om daar een leven op te bouwen in Afghanistan? Of is het enige doel het land verlaten? Wat ik denk eigenlijk, het enige is het land verlaten eigenlijk voor hem. Want mijn vader zit nu in Pakistan eigenlijk. Die is al gevlucht. Ja. En lukt het om contact te hebben? Je zegt dat het voor jou belangrijk is om te weten hoe het gaat met je familie. Dat wil eigenlijk. Het kan wel wat stappen bellen. En het enige is het op dit moment de bereikbaar dat een beetje moeilijk is daar. Soms proberen we het op te nemen, maar het gaat niet lukken. Telefoontjes en stuur ik zeg maar bericht aan hun vragen. En ze sturen mij terug, nou, we zijn hier. Ja. En is er iets wat je voor hen kunt betekenen vanuit Nederland? Of is het alleen contact houden wat je kunt doen? Alleen contact houden vanuit Nederland. Ik heb hier geprobeerd zoveel mogelijk gedaan hier. Overal contact opgenomen. Maar krijg ik negatieve reactie van overal. En wat doet dat met jou? Wat zeg je dan? En wat gebeurt er dan met jou? Word je daar verdrietig van of boos? Of hou je hoop? Ja, word het eigenlijk verdrietig. Niet boos eigenlijk, word ik verdrietig. En ik kan hier niets aan doen eigenlijk. Ik ben machtloos. Ja. Lukt het dan wel om je leven van dag tot dag hier voor te zetten? Een beetje moeilijk eigenlijk. En de laatste tijd toen ik de kabel is opgenomen door de Taliban. En ik hoorde dat zijn er vast. En voor mij was hier in Nederland was nachtmerrie in Nederland. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook wat ik lees en wat ik ook gehoord heb van andere mensen. Ja. Precies. En ik denk de hele tijd aan hun. Ja. Ik ben zelf hier, maar heel de gedachten daar. En vraag, oké, hoe zit het met jullie? Met hun daar? We doen de enige man nu hier in Kabul. Dat eigenlijk dat maakt hij pijn eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. En is er uitzicht op iets anders? Of is dit voorlopig de situatie voor je moeder en je zus... dat ze een soort ondergedoken, schuilgehouden moeten verblijven in Kabul? Ja, moet verblijven in Kabul. Dus we wachten eigenlijk hoe dat gaat. En, gaat de grens nog open of blijft gewoon dicht? Dus, het is afwachten voor iedereen. En de wereld die kijkt mee? De wereld kijkt mee eigenlijk, ja. Ik kan niet zeggen, ik kijk mee gewoon. Ja, Ravi, dank je wel. Dank voor het delen van je verhaal. Nou, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Nou. The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out. Don't need no ticket, it's right. Muziek van Nederlandse bodem Love Train van Mel en The Vintage Future. Onze uitzending staat in het teken van de 12e editie van de Nacht van de Vluchteling. In 6 verschillende steden lopen deelnemers deze nacht 40 kilometer om aandacht te vragen voor vluchtelingen en hun situatie. En ook om geld op te halen voor hulp. Verslaggever Sjoerd Groothuis is vannacht afgereisd naar een van deze deelnemende steden. Hij is in Tilburg, daar zou hij verslag doen en in gesprek gaan met de lopers. Ha Sjoerd, goedemorgen. Hey Mirte, goedemorgen. Dat klopt inderdaad. En dat praten lukt goed, want we lopen hier ondertussen eigenlijk door een bos. Wel nog een brede weg ertussen. Maar iedereen praat met elkaar en zo ook ik. En ik kwam Zakia Sekko zojuist tegen. En in 2014 vluchtte zij samen met haar moeder, broers en zussen vanuit Syrië naar Turkije. Nu is ze dus in Nederland. Zakia, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ik ben dus Zakia. Ja, wij waren net even aan de praat geraakt. En ik kan het misschien wel raden, want je bent zelf gevlucht. Maar waarom is het voor jou zo belangrijk om vannacht mee te lopen? Nou, het is voor mij heel belangrijk omdat ik zoveel mogelijk geld wil ophalen voor vluchtelingen wereldwijd. En omdat ik ook heel mooi vind dat dit eigenlijk... georganiseerd wordt dat wij aan vluchtelingen die nog op vlucht zijn, dat we kunnen aan hun denken. En ik denk dat ik gewoon dankbaar moet zijn dat ik nu mee aan het doen ben. Ja, want je bent zelf dus gevlucht ooit. Ja. Ooit, nog vrij recent in 2016. Hoe was die tijd? Het was natuurlijk heel moeilijk, want niemand wil zijn thuisland eigenlijk verlaten. Het was natuurlijk heel moeilijk om te vluchten, om alles achter te laten. Maar op een gegeven moment, je moet een keuze maken. Dus of dan daar blijven en dan doodgaan waarschijnlijk, of dan vluchten. En we hebben toen de keuze gemaakt om dan toch te vluchten. En toen zijn jullie in Turkije beland. Hoe was die tijd? Verschrikkelijk. Het was heel moeilijk. Ik was heel jong. Ik was 13 jaar. En ik moest gewoon in het begin 7 dagen in de week werken. Gewoon heel vroeg beginnen. En dan tot 12 uur soms 's nachts. En daarna gewoon 6 dagen in de week gewerkt altijd. Dus het was gewoon verschrikkelijk. Zwaar. Dus je komt uit een oorlogssituatie. Heel heftig. Je moet vluchten voor je leven. En dan kom je in een nieuwe situatie die eigenlijk ook verschrikkelijk is. Hoe is het voor jou dan om nu in Nederland te zijn? Heb je wel een fijn plekje gevonden? Ja, nu gelukkig wel. In het begin was het wel nog moeilijk, eerste jaar. Want je spreekt de taal niet, je kent niemand. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik was ook gewoon zwaar depressief. En alles was gewoon zo moeilijk voor mij. En ik zei, ik wil gewoon niet naar school. Ik wil gewoon niemand zien. Maar ik ben daarna dus naar school gegaan. Ik heb hulp gekregen van school, van mijn docenten en zo. Vrienden gemaakt, gewerkt. En uiteindelijk is het gewoon goed gekomen. En ik voel me gewoon heel veilig in Nederland. En heel blij. Ja, en binnen die 5 jaar spreek je zelfs accentlozer Nederlands dan dat ik spreek. Wat doe je waardoor je zo goed Nederlands spreekt? Nou, dankjewel. Ik heb eigenlijk altijd in horeca gewerkt. En ik was al een jaar in Nederland. En toen ben ik dus gelijk in de horeca en de bediening gaan werken met gasten. En door zoveel mogelijk dan met gasten te praten, gesprekjes voeren. Dan is het toch leer je dan sneller de taal. En ik zie jullie met z'n tweeën lopen. Wie heb jij nog meegenomen hier? Wij zijn eigenlijk met z'n 6 gestart. Alleen 4 zijn echt een half uurtje, denk ik, achter ons gebleven. Omdat zij heel langzamer waren. Toen ben ik met John gekomen. Ja, want jullie lopen 8. Ja, wij zijn goed op weg, ja. Want hoe ver zijn jullie nu? Bijna op 25 kilometer. Ja, kijk eens. Dat is goed, ja. 25 van de 40. Zakia, stap lekker door. Succes nog. Ja. En veel plezier ook vannacht wel. Ja. Komt goed, zeker. Ja. Wij hebben om het iets makkelijker te maken ook nog iets meegenomen. Want we lopen toch een soort Mars. Oh. Dus hebben we wat kleine chocoladesnoepjes om te stappen meegenomen. Dus laat lekker smaken en veel succes. Ja, dankjewel hoor, super. Top. dag nog. Ja, dat komt goed. Want ik, Mirte, loop hier ook verder op zoek naar de volgende verhalen. Ja, Sjoerd, ik wens jou ook veel succes met het wandelen. Want het is een behoorlijke tocht, hè? 40 kilometer ben je van plan om helemaal uit te lopen? Ja, eventjes kijken of mijn voeten het volhouden. Maar dat komt wel goed, denk ik. Ik ga mijn best doen. Oké, dat hoor ik zo meteen van je. Dank je wel. Fris over vluchtelingen. Statushouders. Deze benaming is ons net uitgelegd door Stichting Vluchtelingwerk. Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere Nederlanders. Maar het blijkt dat het niet altijd even gemakkelijk is om een baan te vinden. Vaak kiezen werkgevers voor een makkelijke weg en daarom durven ze niet aan om statushouders aan te nemen. Om ervoor te zorgen dat werkgevers zich hierop kunnen richten en ook een beetje op kunnen voorbereiden, biedt Werkkracht een cursus aan die gericht is op de samenwerking tussen werkgever en statushouder. Eldert Nieuwenhuizen, een goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent trainer bij Werkkracht. Klopt, ja. Wat zijn de knelpunten dan tussen werkgever en de statushouder? Wat we zien en wat we doen bij Werkkracht is een training geven inderdaad aan werkgevers. Hoe ga je nou succesvol statushouders begeleiden op de werkvloer? Ja, en waarom is dat dan nodig om zo'n training te geven? Want in principe lijkt me er niks moeilijks aan. We hebben niet voor niks ontwikkeld deze training. Dat is eigenlijk ontstaan omdat wij als Werkkracht statushouders begeleiden naar werk. En in 2018 waren er veel statushouders, gingen veel statushouders aan het werk. We hebben het over Eritrese, Syrische mensen, maar ook voor andere achtergronden. En zei de werkgever, we vinden het hartstikke mooi, maar we lopen tegen een aantal dingen aan. Het heeft vooral ook te maken met dat je ziet dat statushouders sommige werknemersvaardigheden anders niet zijn gewend. En wij zijn heel erg van de tijd in Nederland. Het plannen, het organiseren, op tijd komen en hoe ga je om met bijvoorbeeld verlof aanvragen, dat moet vaak lang van tevoren. Als ik mijn zomervakantie plan, dan moet ik al in 2000 of een half jaar van tevoren aangeven wanneer het is. Maar het gaat ook over de kennis van een werksoort. Als iemand in Syrië bepaald werk heeft gedaan, dan hoor je vaak, dat wil ik graag ook in Nederland doen. Maar als je dat dan in de praktijk ziet, zie je dat er toch wel kennis wordt gemist. Dus het is een ander kennisniveau. Het klinkt een beetje als een mismatch van bepaalde verwachtingen. Ja. En wij proberen eigenlijk door middel van die training werkgevers ook bij te brengen van, neem nou de statushouders mee, want er zit heel veel potentieel in. Maar haak ook in op wat hij tot nu toe weet en probeer hem vanuit daar te ontwikkelen, op te leiden en help met reïntegratie. Een ander ding waar natuurlijk wat een knelpunt is het taalniveau. Je ziet dat wat we heel veel horen, is dat een statushouder bijvoorbeeld bij een productiebedrijf werkt en dat een werkleider zegt, ik wil graag dit verwacht ik van jou vandaag. En dan klikt een statushouder ja. En vervolgens gebeurt er iets heel anders. Dus dan voert hij zijn taak verkeerd uit op een andere manier. En het heeft vooral te maken met het taalniveau van de statushouder, maar ook dat er bijvoorbeeld een werkgever, een werkleider in dit geval, leert intercultureel te communiceren. Dus van, snapt iemand wat ik heb overgebracht eigenlijk, om daar beter bij stil te staan? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En wat is dan een beweegreden van een werkgever om in zee te gaan met statushouders? Waarom zouden ze dat willen? Als je een bedrijf opricht, wil je misschien zoveel mogelijk winst maken of geld verdienen? Ja. Goed, in Nederland hebben we natuurlijk in dit geval het bevorderd. Inclusiviteit en duurzaamheid op de werkvloer. Ik denk dat het hartstikke goed is om daar aandacht te besteden aan als werkgever. Het gebeurt ook steeds vaker. Je ziet ook in de regio Ede waar wij training geven, dat de ene naar de andere werkgever daar steeds meer voor open staat om statushouders aan te nemen. En als er natuurlijk succesverhalen rondgaan, dan dan bevordert het ook. Ik denk dat het ook goed is. Het is ook gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid die een werkgever kan nemen. En we hebben er ook gewoon belang bij. Ik denk als BV Nederland, ik denk als we statushouders aan de voorkant al gelijk goed helpen met reïntegratie, goed helpen met opleiden, met ontwikkelen, en dan hebben we ook economisch en maatschappelijke voordeel bij. dat goed te doen. Merk je dat ook, dat er op die manier animo is bij werkgevers? Dat ze het graag zouden willen doen, maar dat het net niet helemaal lukt met die wat we net al benoemden. Dat die verwachtingen niet helemaal overeenkomen. Merk je een soort enthousiasme? Ja, steeds meer. Steeds meer. Ik denk ook, het is soms ook angst voor het onbekende. Als je één keer bijvoorbeeld een staatshouder hebt aangenomen en het gaat hartstikke goed, zie je ook vaak dat het meer volgt. We hebben een paar bedrijven in Ede die hebben Eritrese staatshouders aangenomen. En die Eritrese bevolking is heel erg hecht onder elkaar. Dus als er dan een vacature ontstaat, nou, dan kijk je ook snel van, oh, kunnen we nog een Eritrese iemand aannemen? En dat zijn dan weer buddies van elkaar. Dus als je eenmaal succesverhalen hebt en het gaat rond, dan gaat het bijna vanzelf. Gaat het bijna vanzelf. Ik had laatst iemand uit een andere regio Drenthe. Dan zeg ik, ja, het leeft nog niet zo onder ons. En nou, daar gaven we dan ook training aan zo'n organisatie. Dus het moet ook wat bekendheid krijgen van om als werkgever, je moet die stap ook gewoon durven te maken. Maar ook dan tegelijkertijd eraan werken om die kennis te hebben van hoe begeleid je nou een staats- of de werkvloer. Daar heb je al enigszins ook wel nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis voor nodig. En bepaalde mate van nieuwsgierigheid. Ja, en die kunnen ze dan weer, als die nieuwsgierigheid aanwezig is, dan kunnen ze die kennis bij jullie halen, hè, Eldert? Ja. Mooi. Ja, ja. Dankjewel voor je toelichting. Alsjeblieft. Eldert Nieuwenhuizen, trainer bij Werkkracht. Lekker wakker worden, doe je met fris. Ik voel me helemaal niet fris, ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken, na Smeerten van der Tricht. Oh, ja. De hele wereld lijkt steeds gekker. Gelukkig hoor ik jou door mijn radiowekker. Ik zou zo graag een croissantje met je eten. Waarom wil jij niet een keertje daten? Meerte van der Drift op 1. Yes! Vandaag zijn er tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regels omtrent de cultuursector. Festivals, clubs en theaters hebben nog te maken met veel beperkingen of mogen eigenlijk helemaal niet doorgaan. De sector vindt het lang duren en eist meer duidelijkheid vanuit de overheid. Onze redacteuren Jacob Willem de Boer en Benji Heerschop waren vandaag ook aanwezig bij die protesten. Goedenacht beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, moet ik zeggen. Klinkt goed. Benji, hoe was het in Utrecht? Het was een happening. Het was een behoorlijke drukte om daar, om daar tussen te staan. Het leek wel een soort festival eigenlijk. En af en toe vroeg ik me eigenlijk ook wel een beetje af van, hè, waarom staan ze hier nou? Wat doen ze hier nou? Dus ik heb ze dat ook gevraagd. Waarom sta je hier? Om te zorgen dat weer festivals gevierd kunnen worden. Oké, okay. En vind je het geen excuus om te feesten? Ik vind het meer een reden om te feesten. Ik ben er heel open over. Ja? Ja. Meer een reden om te feesten. Oké, Jacob Willem, jij was in Tilburg. Wat heb je daar gezien? Nou, heel veel mensen die lekker uit een plaat konden gaan ten eerste. Heel veel blije gezichten ook. Van mensen dat ze eindelijk weer even op een beat van de muziek los mochten gaan. Al dan wel hoewel lopend. En natuurlijk ook wel heel veel onvrede tegenover de overheid. Maar heb jij die onvrede gezien? Want ik zag het niet. Ik zag gewoon mensen die feesten. Mensen die dronken waren, substanties hadden genomen. Bepaalde substanties. Ik had niet het idee dat ze daar stonden om een punt te maken. Nou, ik denk wel dat ze dat de voornaamste reden was. En dat dan als bijzaak daarbij natuurlijk ook wel een feestje werd gevierd. Want dat moeten we eigenlijk al anderhalf jaar missen, hè? En weet je, al die mensen die daar stonden, die hebben de beelden natuurlijk van de Formule 1 ook allemaal gezien. Ja, dat was ook een van de dingen die ik het meest terughoorde. Van ja, daar mochten ze met 70.000 man helemaal losgaan. En wij mogen niet eens de nacht in de dansen. Wij mogen niet tot in de vroege ochtenduurtjes doorgaan. Dus ze zeggen ook, wij zijn eigenlijk ook wel wat te boos zijn. Maar wij willen niet boos overkomen. We willen wel een vreedzaam protest. Ja, nou ja, dat vreedzame, dat heb ik wel meegekregen. En het was een prima sfeer, hoor. Het was gemoedelijk. En er zijn geen opstandjes geweest, althans niet in Utrecht, dat ik heb meegekregen. Maar toch, als ik daar sprak ook met mensen en ik vroeg dan van, joh, is het nou een excuus om te feesten? En ik vraag dat, dan zeiden ze vaak van, nou ja, het is ook een soort van, ik wil ook gewoon weer eindelijk kunnen feesten. Het was een rijdend festival. Ja. En dan krijg ik niet het idee van, ze willen een punt maken richting de regering. Ze willen gewoon losgaan. Hoe zou je dan anders een punt moeten maken? Want dit laat ook toch dan weer heel goed zien dat het beleid heel krom is. Dat je bijvoorbeeld met een protest wel in één keer mag feesten. Terwijl het eigenlijk hetzelfde principe is als op een festival. Want ja, iedereen stond gewoon, het was heel druk. Er waren veel mensen die aan het protesteren waren op elkaar. Dit mag dan weer wel, maar dan weer de festivals en de cultuursector mag dan weer niks. Nou ja, niet niks, hè. Ze mogen wel wat. Er mogen, er ja, mogen 750 mensen max in een eendaags festival. Maar daar kun je niet op leven. En weet je, ik wil ook gewoon weer naar de club toe gaan. Nee, dus... ik geef toe, ik vond het ook wel een beetje leuk om daartussen te staan. Ik heb ook wel gefeest. Gefeest. Ik heb daar ook, laat ik zeggen, een beetje op gedeinst op de muziek. Maar waar ik nou nog nieuwsgierig naar ben, tot slot, Benji en Jacob Willem. Denk je dat de boodschap is overgekomen? Dat er contact is gemaakt via het protest met de overheid? Ja, de vorige keer hebben ze dit natuurlijk ook gedaan. En toen is er geen reactie gekomen vanuit de overheid. Nee, het bleef angstvallig stil vanuit Den Haag. Dat zag je nu ook op die borden staan. Ja. Dus het zou kunnen dat ze nu dit keer wel iets gaan doen. Maar aan de andere kant, volgende week is ook de persconferentie. Ja. Dus we gaan het dan meekrijgen. Dinsdag, we wachten het af. We wachten het af. Mannen, bedankt. Geen dank. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we rolling on a river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Oh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on a river, rolling on the river. Say we're rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on a river, rolling on the river. Mary van Ike Turner en Tina natuurlijk. Stel je voor, je wordt plots gebeld door een vriend met de vraag of je mee wil helpen met het hierheen halen van Afghanen die in hun eigen land gevaar lopen. Dat is een vraag waar je waarschijnlijk, net zoals Niels Honkoop uit Gouda, niet over hebt nagedacht. Toch kreeg Niels ineens die vraag voor zijn kiezen. Niels, goedemorgen. Hi, goedemorgen Mirte. Vertel, op een gegeven moment werd jij door een vriend van jou overvallen met deze bijzondere vraag. Wat was dat en waarom belde hij nou juist jou? Nou, dat klopt inderdaad. Het was zondag een paar weken geleden. En hij zei, Niels, ik heb jouw netwerk nodig. We hebben een noodsituatie. Er zijn mensen in Kabul die lopen in levensgevaar en ze worden maar niet geëvacueerd. Dus heb je tijd om te komen helpen? En toen? Wat gebeurde er toen? Nou ja, ik had eerste keer nam ik mijn telefoon niet op. En ik was aan het lunchen. En toen later ging ik terug naar huis. En toen ben ik naar hem toe gegaan. En nou weet je, we zijn gewoon begonnen. Ik ben de afgelopen jaren actief geweest in de politiek voor een jongerenpartij. Dus ik ken op zich wel wat mensen op ministeries in de Tweede Kamer. Weet je, we zijn gewoon begonnen. Ik ben gewoon gaan bellen en gaan mailen van joh, bij wie moeten we zijn? Wat moeten we doen? Hoe werkt dit, zo'n evacuatie? En nou, toen hebben we bijvoorbeeld contact gehad met Dirk Boswijk van het CDA. Maar jij ging dus meteen in de praktische modus. Of gebeurde er ook nog iets anders op het moment dat je deze vraag kreeg? Nou ja, weet je, ik ben gewoon begonnen. Ik ben gewoon begonnen met kijken wie ken ik en welke contacten kan ik aanboren. En hoe makkelijk ging dat om deze groep mensen, Afghanen, op die evacuatielijst te krijgen? Nou, dat is een heel lang verhaal geweest. Want kijk, het ging om een groep mensen die hebben werk verricht voor de NAVO. Hè, zo'n zogeheten Extended Hand Program. En de NAVO is geen land. Een NAVO heeft ook geen asiel en ook geen eigen leger. Dus op het moment dat mensen gevaar lopen in zo'n evacuatie, toen begonnen alle landen, begonnen de mensen die voor hun hadden gewerkt op evacuatielijsten te zetten. Hè. Dus Nederland, beveiligers en tolken, et cetera. Maar deze groep, die viel eigenlijk tussen wal en schip. Dus geen enkel land had ze op een lijst staan en niemand had ze op het netvlies. En nou, dat is toch wel heel schrijnend, want zij lopen evident gevaar. Als je voor de NAVO hebt gewerkt in Afghanistan, dan ben je volgens de Taliban, kom je op de doodslijst. Dus dat was heel schrijnend. Dus wij hebben druk gezet, alles uit de kast getrokken om deze mensen toch op een of andere manier op de lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken te zetten. En dat was, nou, dat is uiteindelijk na 3 dagen druk zetten van verschillende kanten is dat gelukt. En toen begon het eigenlijk pas. Want toen Buza zei van oké, nou is het goed. Ze komen op onze lijst. Toen moesten ze natuurlijk nog Kabul uit. Nou, we hebben allemaal die beelden gezien. Hè? Eerst op dat vliegveld met die landingsbaan. En vervolgens toen was het vliegveld op een gegeven moment ontruimd. Dus had er een hele menigte zich rondom dat vliegveld verzameld. Nou, daar moesten onze mensen dus doorheen. En wij zaten in een groepsapp. En toen konden wij via live locatie en met allemaal foto's van onderweg en spraakberichten konden we live volgen waar zij waren in Kabul. Ik heb de hele nacht zo'n beetje doorgehaald. Ja, want hele tijd, Niels, bleef het onzeker of het nou wel of niet ging lukken. Ja, nou ja, weet je, het ging om 7 mensen, 7 werknemers met hun gezin. En die zijn dus midden in de nacht met hun gezin door Kabul heen gegaan. Hè, langs de Taliban, langs menigtes, langs checkpoints. En dat was een constante terreurdreiging. Hè? Dat hebben we op een gegeven moment ook gezien. 2 dagen later zo'n aanslag plaatsvond. En dat was bloedstollend om te volgen. De eerste 6 gezinnen hebben het de eerste nacht gered. De laatste gezin, dat is toch afgehaakt door de drukte en door de onzekerheid en door het gevaar op straat. Die hebben nog een taxi moeten omkopen omdat ze anders aan de Taliban zouden worden overgegeven. En toen op een gegeven moment zijn ze op de 2e dag hebben ze het nog een keer geprobeerd. En toen hebben ze ook het vliegveld bereikt. En dat was eigenlijk precies op tijd. Want de dag daarna, nog geen dag nadat ze waren vertrokken, vond die aanslag plaats en heeft Nederland de evacuatie gestaakt. En hoe kijk je daarnaar? Naar alles wat er dan gebeurd is en dan de rol van Nederland in die gebeurtenis? Nou, het is heel onwerkelijk. En eigenlijk de vraag waar ik gewoon geen antwoord op heb en wat ik ook gewoon heel slecht begrijp is, waarom zijn we niet eerder begonnen met evacueren? Want je ziet nu, heel veel mensen zitten nog steeds in Afghanistan. Die verkeren in gevaar. Ook een heleboel mensen die we dus aanvankelijk niet op het netvlies hadden, hè, zoals deze NAVO-groep. Maar we hebben nu bijvoorbeeld, zijn nog bezig met een andere groep. Het gaat om 8 artsen die in Nederland hebben gestudeerd op het LUMC. Die zijn in Kabul bezig geweest om een opleiding anatomie van de grond neer te zetten. En ook die staan op de lijst van de Taliban. Omdat anatomie, dat mag niet dat van de sharia. Of ik weet het niet, hun interpretatie daarvan. Dus ook die groep die komt later pas bovendrijven. Omdat wij veel te laat begonnen zijn met evacueren en het voorbereiden daarvan. En ja, ik ben echt bang dat dit op een gegeven moment levens kost. Ja. Deze week zal het Kamerdebat plaatsvinden over Afghanistan. Wat verwacht je daar dan van? Ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik heb een paar dingen die ik wel echt heel erg belangrijk vind. Het eerste is van ja, hoe komt het nou dat wij zo laat in actie zijn gekomen? Waarom was er geen plan? Nou, ik denk dat de plannen er wel waren. Weet je, dat doet het ministerie van Defensie. Hè? Dat werkt scenario's uit. Alleen de vraag is dus, hebben we nou te veel vertrouwd op de signalen die we bijvoorbeeld vanuit de VS kregen? Hebben we gedacht dat het... waren we echt overvallen, zoals minister Kaag zegt, door de snelle opmars van de Taliban? Hadden we eigenlijk niet zoveel zin om heel veel extra Afghanen op te nemen? Hè? Een soort van weerzin. Maar ja, weet je, dit zijn mensen die hebben in Afghanistan hun nek uitgestoken. Die hebben werk gedaan voor ons, voor de NAVO. Werk gedaan wat wij zeiden dat belangrijk is voor Afghanistan. Ja, en nu lopen zij eigenlijk door onze aanwezigheid daar 20 jaar lopen zij gevaar. Dus het is wat mij betreft ook gewoon een erekwestie van breng die mensen in veiligheid. En ze spreken Engels, ze zijn goed opgeleid. En wat als iemand nou geïnspireerd is door jouw verhaal, wat jij hebt, wat jullie is gelukt om te doen. Wat zouden wij of ik of onze luisteraars zelf kunnen doen om hulp te bieden? Ja, dat is een goede vraag, weet je. Want momenteel, we hebben Harskamp gezien. Hè? Dat is ook iets wat in Nederland kan gebeuren. Maar tegelijkertijd heb ik de afgelopen weken ook mensen gesproken die zeiden van goh, wat erg allemaal wat deze mensen gebeurt. Het zal je maar gebeuren dat je huis en haard moet verlaten. En dat je dan ineens je toevlucht moet zoeken in een land dat je niet kent. Nou, weet je, er zijn gelukkig ontzettend veel mensen die vrijwilliger willen worden bij bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Je hebt ook de stichting Keihan. Dat is een stichting van de Afghaanse gemeenschap hier in Nederland. Ook die organiseren activiteiten, die bieden hulp. Bijvoorbeeld met spullen of met trainingen of met medische hulp. Weet je, er zijn allemaal organisaties waarbij je kan aanmelden als vrijwilliger. En ik denk dat het een heel, heel goed signaal is als wij ook die kant van Nederland laten zien. Dat we de mensen die onze hulp heel hard nodig hebben en die eigenlijk op een gegeven moment gewoon weer op eigen benen willen staan. Nou, net dat setje geven waardoor dat kan. Niels, dank je wel. Hey, fijne dag vandaag verder. Fijne dag. Niels Hoenkoop was dat. 2 uur lang fris. Over vluchtelingen. Met Mirte van der Drift. Wat gebeurt er als je mensen op straat de vraag stelt: zou jij een vluchteling onderdak bieden? Als jij een kamer over had, zou je die aan een vluchteling geven? Lastig. Dan, ja, ik weet het niet. Dan komt het ook wel heel dichtbij in één keer. Lastig. Niet dus, blijkbaar, voor Krijn de Jong. Een paar jaar geleden nam hij tijdelijk een vluchteling in huis. Vanuit zijn stichting Ik Was een Vreemdeling helpt hij al jaren vluchtelingen die wonen op Urk. Krijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de reden om juist deze vluchteling onderdak te bieden? Ja, het werd ons gevraagd. En daarvoor hadden samen afgesproken, mevrouw en ik, als zoiets zich voordoet, dan gaan we er ook in. En toen kwam de vraag dus. En we moesten nog wel even nadenken, hoor, want het is absoluut geen kleinigheid om iemand echt in huis te nemen voor langere tijd. Nee, dat kan ik me voorstellen. Bij Urk wordt misschien niet het eerste gedacht aan een dorp dat vluchtelingen met open armen zou ontvangen. Hoe gaan dorpsbewoners ermee om? Ja, dat is een beetje ambivalent. Maar door de bak genomen zijn de mensen gewoon gastvrij. En ja, er zijn, kijk, vreemdelingen. Je bent op Urk al vreemde als je uit een ander deel van Nederland komt. Dus dat geldt nog meer als je natuurlijk verder weg komt, andere culturen hebt, andere godsdienst hebt, andere taal hebt. Maar als je, het ligt ook een beetje aan jezelf, als je hier ook wil passen in de gemeenschap, dan word je gewoon geaccepteerd. En de meeste vluchtelingen waar jij mee te maken hebt zijn waarschijnlijk islamitisch. Past dat dan bij jouw christelijke geloofsovertuiging? Vormt dat een probleem? Ja, nou, het is niet zo dat de meeste mensen islamitisch zijn, want we hebben ook heel veel Eritrese mensen. En ook Syrische christenen, hè, dus die zijn er ook. Maar er zijn zeker islamieten. Maar goed, helpen is een Bijbelse opdracht gewoon om iedereen te helpen. En dus dat is niet aan de orde. Want als je hulp nodig heeft, dat is de vraag. En En kun je helpen, dat moet je doen. En probeer je mensen ook kennis te laten maken dan met het met jouw eigen geloofsovertuiging? Ja, absoluut. Want kijk, het is natuurlijk ook uniek in hun eigen land en hun eigen cultuur. Was dat een levensgevaarlijke bezigheid. En hier kan het wel dus ruimte uitlaten. Dus probeer je die mensen dan ook te bekeren? Dat zijn grote woorden, maar we praten gewoon over het evangelie en we bidden samen. Bidden is heel belangrijk als we gesprekken hebben. Kijk, je hebt met heel veel mensen te maken. Of nee, alle mensen zijn echt in knijpsituaties. En ik vind het heel natuurlijk om ook te bidden. En ook islamitische mensen hebben hebben nog meer, zeg maar... een ritme daarin. God beseft dan de doorsnee westerse mensen. Dus doe je ook nog nieuwe kennis op, Krijn? Pardon, kun je dat nog kiezen? Doe je ook nieuwe kennis op? Ja, nou kijk, met elkaar optrekken is altijd luisteren naar elkaar. Hè? En dat is heel luisteren is een heel belangrijk onderdeel. Want je snapt, je begrijpt heel veel niet. En je weet heel veel niet. Dus en luisteren. En je leert veel van culturen, van talen, ook van godsdienst. En boeiend bij elkaar. Wat is je het meest bijgebleven tot slot, Krijn, in het werk dat je al deze jaren al doet? Ja, kijk, het hoogste punt is dat iemand status krijgt. Hè? Ja, voelt dat zo? Ja, dat is fantastisch. Hè? Want dan krijg je toch weer grond onder je voet. Ja, dan kan je verder eigenlijk. Ja, dan ga je uit de onzekerheid en dan kan je beginnen beelden uit te maken van de samenleving. Ja, aan de andere kant beginnen dan ook weer een hele serie andere problemen. En daar hebben mensen echt coaching bij nodig. En dan moeten veel meer mensen gaan doen. Gewoon, kijk, je hoeft niet iemand in huis te nemen, maar je kan ook iemand uitnodigen. Je kan iemand voor het eten vragen en bij hun gaan eten. En contact maken. En contact maken. En dan kun je, het zijn ook simpele dingen. Je rijdt naar een ziekenhuis of je... Formulieren zijn natuurlijk een groot probleem. Dat zijn voor mij ook al nachtmerrieachtige dingen, al die formulieren. En daar heb je gewoon hulp bij nodig. En dat kunnen we geven en dat moeten we gaan doen. Helder, Krijn de Jong. Dank je wel voor het delen van je verhaal. Graag gedaan. Zeker. Fris over vluchtelingen. Ja, ondertussen schakelen we over tot slot. We gaan bijna naar het nieuws van 5 uur. Naar Sjoerd, die loopt mee met de Nacht van de Vluchteling in Tilburg. Sjoerd, hoe ver zijn jullie ondertussen in deze tocht? Nou, we zijn op dit moment precies op 25,2 kilometer. En hoe ik dat weet is omdat we in één keer bij een rustpunt zijn aanbeland. De Roverslei, een van de 30 Brabantse natuurpoorten. En het startpunt van een heel mooie fiets- en wandelroute. Maar nu is het heel iets anders. Het is namelijk dus een rustpunt voor de Nacht van de Vluchteling. De sfeer zit hier zo goed in. Iedereen heeft zo'n goede zin en dat is echt geweldig. Zo ook Esma Lala, daar sta ik nu bij. Esma, goeie nacht. Hoe gaat het met de blaren? Goedemorgen. Ja, het gaat hartstikke goed als je maar je beste beentje voorzet. dat is een goede. Had je het rustpunt nodig of niet? Nou, het is wel even fijn om een kopje koffie te drinken. Want in de nacht lopen is toch wel iets anders dan een wandeling overdag. Ja, we lopen bewust in de nacht, hè? Ja, zeker. We proberen op die manier stil te staan bij de mensen die moeten vluchten voor geweld en onderdrukking. En die ook niet voor het kiezen hebben wanneer ze huis en haard moeten verlaten. En juist door 40 kilometer in de nacht te lopen, voel je een beetje hoe dat is. Nou, en dat zijn we nu aan het voelen, ondanks dat de sfeer hier wel heel goed is, gelukkig. Jij bent wethouder hier in Tilburg met een portefeuille waar veel rondom asiel wordt geregeld. Is deze nacht dan ook extra belangrijk voor jouw werk? Jazeker, het is extra bijzonder. Ik loop voor de 5e keer mee. Maar het feit dat het nu in Tilburg is, de stad waar ik ook wethouder ben en ook verantwoordelijk ben voor deze portefeuille, dan vind ik het heel bijzonder dat we hier in Tilburg hebben laten zien dat we solidair zijn met mensen die het minder hebben. En dat we ze bijstaan en aan ze denken en op een positieve manier aandacht vragen voor hun scheidende situatie. En ik vind het fantastisch dat we hier met 400 lopers lopen. Dat meer dan 4000 mensen hebben gesponsord. Dat we over de ton hebben binnengehaald. En daar laten we mee zien wie wij als stad zijn. En hoe we omkijken naar elkaar en ook naar anderen. Want je bent zelf dus in andere steden heb je al jaren meegelopen. En nu voor het eerst in je eigen stad het hier naartoe kunnen halen. Ja, zeker. Ik heb al verschillende locaties gelopen. Dus 4 verschillende locaties. En deze keer voor het eerst in Brabant in het eigen Tilburg. Hoe mooi is dat? Want ja, ook in Tilburg zul je net als in andere steden te maken hebben met misschien mensen die minder blij zijn dat er vluchtelingen komen. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, het is altijd, je ziet dat het maatschappelijke debat polariseert. Daarom vind ik deze actie ook zo mooi. Het vraagt eigenlijk op een positieve manier aandacht voor de situatie van mensen op de vlucht. En je ziet dan ook met deze actie en met al die mensen die meedoen en alle vrijwilligers, dat we solidair zijn en dat we naar elkaar omkijken. En dat is hartverwarmend, ontroerend en maakt me dankbaar en trots. Nou ja, mij ook. En we blijven dan ook op die positieve manier hier tijdens de Nacht van de Vluchtelingen ja, aandacht vragen voor deze situatie rondom vluchtelingen. Dankjewel, Esma. Nog heel veel succes deze nacht. Dankjewel. Doei. Nou ja, volgend uur loop ik nog steeds mee tijdens de Nacht van de Vluchteling. En dan hoor je nog veel meer mooie verhalen. Ja, Sjoerd, dankjewel. Heel veel succes daar nog met deze tocht. We schakelen straks na het nieuws nog even terug naar jou. En hier in de studio praten we verder over het thema vluchtelingen. Maar eerst het NOS-journaal van 5:00. NPO Radio 1. 5:00, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zei op de televisie dat de Taliban liegt. Dat ze inclusief zijn, omdat ze weigeren sommige buitenlanders en Afghanen vrij te laten vertrekken. Bij verschillende demonstraties zouden de afgelopen dagen vrouwen door de Taliban geslagen zijn met zwepen. Volgens de Franse minister is dat het bewijs dat de Taliban zich niet aan hun beloftes houden. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vandaag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de volgens de organisatie kolossale wooncrisis in ons land. Ze willen aandacht voor jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen en het aantal daklozen. Het woonprotest werd weken geleden al aangekondigd. Gisteren demonstreerden door heel Nederland tienduizenden mensen tegen de sluiting van de evenementensector. Het ongeluk met een vliegtuig in India vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. In de dierentuin van Atlanta zijn zeker 13 gorilla's positief getest op het coronavirus. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt via een verzorger, ondanks dat die volledig gevaccineerd was en een masker en handschoenen droeg. De besmetting werd opgemerkt omdat de gorilla's aan het hoesten waren en weinig eetlust hadden. De dierentuin zegt dat mensen in de dierentuin geen kans maken besmet te raken via de apen. Daarvoor zitten ze te ver weg van bezoekers. Het weer vanmorgen bewolkt, in de middag kans op een bui. Het is een graad of 21 vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Myrthe van der Drift. Een hele goede morgen. Vandaag is het 12 september. Het is een bijzondere dag. We blikken terug op bijzondere gebeurtenissen die vandaag in het verleden zijn gebeurd. En ook kijken we even vooruit naar wat je van vandaag zou kunnen verwachten. Fris over vluchtelingen. Met dekens en vuur proberen vluchtelingen zich warm te houden. Toch renden deze vluchtelingen erop af. Het is inderdaad overvol. Mensen leven in kleine tentjes. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen kwamen de afgelopen 5 jaar aan. Grote chaos op het vliegveld. Twee uur lang Fris. Over vluchtelingen. Met Myrthe van der Drift. Ook het komend uur staat in het teken van de Nacht van de Vluchteling. Maar we starten met een heel ander soort gebeurtenis. Vanmiddag zijn sterke afdelingen geallieerde luchtlandingstroepen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger in Nederland neergelaten. Het is vandaag namelijk 77 jaar geleden dat het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht kwam. Het Limburgse Noorbeek wordt als eerst Nederlandse gemeente bevrijd door de geallieerden. Dit weekend is het de Nationale Spinnentelling. Dit jaar voor de 9e keer kan iedereen op zoek naar zoveel mogelijk spinnen. Het enige wat je hoeft te doen is het aantal bijhouden en deze informatie doorgeven op tuintelling.nl. Voor Jelle Hogendoorn heeft deze dag geleid tot een ware hobby, vertelt hij aan onze collega's van de NOS. Ik leer hier zoveel van. Als ik een spin tegenkom die ik niet ken, dan zoek ik hem op de iPad, op de zoekkaart. Of ik ga struinen op internet, of ik hem kan herkennen met determinatieblogs en websites. En dan kom ik erachter van, oh wacht, dit is deze spin. Mochten spinnen nou niet helemaal je ding zijn, kun je vandaag op zoek naar je buren. Het is vandaag namelijk de grote buurtbedankjesdag. Buurtbankjesdag is het. Zet een bankje buiten de deur, nodig je buren uit en ga lekker kletsen. En dan is het vandaag natuurlijk ook de Nacht van de Vluchteling. Een belangrijk thema vindt het team van Fris. Daarom is onze verslaggever Sjoerd Groothuis druk aan de wandel in Tilburg. Hij sprak het vorige uur al met de wethouder Esma en Zakia. Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen, Mirthe. Waar loop je langs voor ons? Jij bent een beetje onze oren en ogen vannacht tijdens die 40 kilometer wandeltocht in de Nacht van de Vluchteling. Ik hoor wat geroezemoes om je heen. Ja, dat klopt inderdaad. Want ondanks dat het een heel serieus onderwerp is, wordt er op deze manier zo mooi, op een zo mooie manier aandacht gevraagd. Iedereen hier die ik zie, en dat is op dit moment op het rustpunt, heeft zo'n goede zin. Iedereen is vrolijk, is enthousiast. En we zijn al 25 kilometer onderweg. Hè? Dat is 5 uur 's nachts. Dus je zou niet verwachten dat iedereen zo'n goede zin heeft. Maar nu zit hier iedereen dus te rusten. Een beetje een klein hapje te eten. Koffietje te drinken wat er staat. En dat alles onder echt een geweldige sterrenhemel, Mirthe. Ja, is het een mooie nacht? Ja, het is een prachtige nacht. Ik was echt bang dat het zou gaan regenen. Terwijl al die mensen, al die 2400 mensen door heel Nederland aan het wandelen zijn. Maar het is hier droog. Het is helder. Ik zie overal sterren. Ja, en het is wel wat koud. Het is, wat zal het zijn, zo'n 12 graden. Maar dat mag de pret niet drukken. Want ik zie dat mensen zich er goed tegen gekleed hebben. Ik zie nu denk ik zo'n 100 reflecterende hesjes. Allemaal mensen die op afstand van elkaar even wat koffie aan het drinken zijn, maar toch wel gezellig aan het kletsen. De schoenen hier en daar zijn uit, even op het rustpunt. Ja, zijn de eerste bladeren al gesignaleerd, Sjoerd? Nou, ik heb zelf nog geen blaren gesignaleerd, maar ik zie wel mensen van de EHBO druk aan de gang. Dus ik zal eens even kijken of zij al blaren aan het prikken zijn hier in de tent. Oh, ja, daar ligt iemand. Ja, ik zal niet komen. Oh, kijk eens, en daar ook Esma zelf ook nu een blaren aan het laten doorprikken, zie ik. Ah, de server. Die we zojuist gesproken hebben. Toch wat blaren gesignaleerd. Ja, ik zie ze toch hier in de EHBO-tent inderdaad. Maar vooral dus een gemoedelijke sfeer en gekletst koffie. Ik ben benieuwd of het dadelijk, als we weer verder gaan lopen, ook nog zo is. Ja, het komend uur hoor ik je nog een aantal keer voorbij komen. Sjoerd, dank je wel. Veel succes daar in Tilburg tijdens de Nacht van de Vluchteling. En ik spreek je zo. Het is nog donker, het wordt langzaam licht. Ik word wakker met het kwijl op mijn gezicht. Mogelijk. Wederom geen zin om op te staan. Gaat mijn wekker radio ook nog eens aan. En hoor ik Mirthe van der Drift op 1. NPO Radio 1. Omdat er om deze tijd niks anders is. Mirthe van der Drift op 1. Word ik gedwongen om te luisteren naar Fris? Het is best wel leuk wakker worden hier op Radio 1. Maar Mirthe van der Drift tent er door de liedjes heen. Boeiende gesprekken over porno en horloges. Porno? Mirthe van der Drift op 1. Hallo Mirthe, fijn dat je er weer bent hoor. Dit zijn de Pointer Sisters met I'm So Excited. Just Het afgelopen uur deelden vluchtelingen hun verhaal en maakten we kennis met Nederlanders die ieder op hun eigen manier deze mensen proberen te ondersteunen. Het is niet de enige kant van het verhaal. Denk aan de gewelddadige protesten rondom AZC's en steeds grimmer wordend debat rondom het vluchtelingenvraagstuk. Ruben van Galen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent bijzonder hoogleraar aan de UvA en werkt ook als sociaal-demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Ja, zeker. Als je de berichtgeving van de media volgt, voel je dan een soort verdeeldheid rondom dat onderwerp vluchtelingen en hoe daarmee om te gaan? Zie je dat ook in de cijfers? Ja, we hebben dat een aantal jaar geleden gewoon aan een grote groep mensen is voorgelegd. Dus we hebben een keer onderzoek gedaan naar hoe mensen kijken. Hè, wat voor mening ze hebben over het opvangen van vluchtelingen. Dan zie je dat er een grote bereidheid is om vluchtelingen op te vangen. Dus destijds 77% zei, dat willen we doen. En 8% vond van niet. En 15% neutraal. Dus dan is het overgrote deel, wil dat gewoon wel. Maar als je ook wat gaat doorvragen van... Vormen vluchtelingen nou een bedreiging voor de veiligheid in Nederland? Of is het een verrijking van de Nederlandse cultuur? Dan is het zeker niet dat iedereen daar ja of nee op zegt. Dus er is wel verdeeldheid over. Er is ook gewoon veel onbekendheid. En je weet letterlijk niet als burger, denk ik, wie er naar je toe komt. En de berichtgeving in de media zijn natuurlijk ook vaak alarmerend over de grote aantallen en de gebieden waar ze vandaan komen, de problemen die ze mogelijk zelf hebben. Waar gaan ze dan wonen en komen ze bij mij in de buurt? Dus mensen gaan zich dat toch vertalen naar hun eigen leven. En dan wordt is het dat wat van buiten komt, van ver weg, waarvan de verhalen bekend zijn. Dat het een moeilijke situatie is waar ze in wonen. Totaal andere cultuur. Ja, dan komen er ook zorgen. Ik vind het wel interessant dat jij zegt, je weet niet precies wie er naar je toe komt. Want uit onderzoek van UNHCR blijkt dat 85% van de vluchtelingen wordt opgevangen eigenlijk in de regio. Veel politieke partijen hebben als speerpunt opvang in de regio. Ja. Maar dat gebeurt dus eigenlijk al. Waarom horen we dat dan nog steeds? Nee, dat gebeurt zeker. Nee, driekwart van de vluchtelingen wordt in ontwikkelingslanden opgevangen. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, de regio waar iedereen het over heeft, wat vaak als een soort uitlaatklep voor de... Oplossing, ja. Ja, de oplossing van... dat wordt voor het verreweg, het grootste deel, wordt dat al lang gebruikt. En eigenlijk de spankracht van de regio is ook maar beperkt. En er worden ook andere middelen... gebruikt om, zoals landen als Turkije en zo, die ook een grote rol hebben gespeeld in het opvangen van vluchtelingen en daar financiering voor gekregen hebben en zo. Het is op zich ook niet natuurlijk, ik denk, puur naar de mensen zelf gerekend, zeg maar, ook geen vreemd idee om te zeggen, laat ze in de regio opvangen en als het dan weer goed gaat, laat ze weer teruggaan. Ik begrijp dat ook. Als je überhaupt naar migratie internationaal kijkt, dan zijn de meeste mensen helemaal niet voornemens om te gaan migreren. Dus het is niet zo, dat denken ook veel mensen, dat iedereen staat te springen om naar de lage landen te vertrekken. Om hier in Drenthe of in Groningen of ook in de Randstad te gaan wonen. Omdat ze dat het allerliefste willen. Mensen willen het liefste blijven waar ze gewoon opgegroeid zijn. En willen daar hun leven gewoon hebben. Dus. Denk je dat er dan een verkeerd beeld is in Nederland van de mensen die hier naartoe komen? Ja, er is een debat over sociale problemen en maatschappelijke opgaven. En dit is er één. Wordt natuurlijk gevoerd. En er zijn allerlei mensen die hebben ook standpunten daarover. En die worden uitvergroot in de media, zeker sociale media. En onbekendheid voor vluchtelingen, dat is überhaupt naar migratie. Migratie is een thema waar veel gebruik van wordt gemaakt om mensen te mobiliseren. Dan heb ik het over in de politiek natuurlijk. Dus mensen weten heel vaak ook heel veel dingen niet. En de informatie daarover is moeilijk te vinden voor mensen direct. Dus het is makkelijker om te zeggen dat iets een heel groot probleem is. Of aan de andere kant om het heel erg te marginaliseren. Zeggen, mensen moeten zich helemaal geen zorgen maken. Dat zijn allemaal racisten als ze zich zorgen maken. Dat is ook wel heel extreem. Want als je gewoon wat doorvraagt, dan zijn er dus best wel mensen die zich ook echt wel zorgen maken. En dus er is Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de huisvesting van statushouders. Ik heb er ook wel eens naar gekeken. Het zijn uiteindelijk een paar procent van de toewijzingen van sociale huurwoningen per jaar gemiddeld gaan naar mensen met een status. Maar mensen hebben het idee dat alle woningen, de hele woningtekort, vandaag is er geloof ik weer een woonprotest, komen doordat er mensen van buiten hier woningen krijgen. Dus het wordt ook gevoed door, en het is ook wel gelinkt aan allerlei andere dingen waar mensen zich zorgen over maken. En die zorgen zijn ook wel weer terecht. En het grappige is, dat wou ik nog toevoegen, als je dus vraagt aan mensen, wat wij in het onderzoek hebben gedaan, van bent u bereid om een vluchteling te helpen? Hè, dus als die in de straat komt wonen. Dan zie je dus die 77% bereidheid? Dat bereidheid om op te vangen, maar gewoon zelf. Zou u een vluchteling helpen? Oh. Dat is wel even wat directer. Ja. En dan zegt 65%, ja, dat zou ik wel doen. Dus dat is toch, kijk, ik denk ook als het dichterbij komt, mensen het ervaren, dat zie je ook bij de ervaringen rond AZC's in 2015, 16, dan zeggen toch heel veel mensen ook van, het viel eigenlijk best wel heel erg mee. En het is helemaal niet zo dat we dat het hier het is ook meetbaar niet onveiliger geworden rond AZC's bijvoorbeeld. Dus het behalve de onrust die wij ook in de media zien, en die ook echt reëel is, in Ter Apel en die bus waar de mensen of de chauffeur werd lastiggevallen. En er zijn wel degelijk ook dingen natuurlijk echt gebeurd. Dingen gestolen ergens, omdat die dingen gebeuren echt. Maar als dat wordt uitgemeten in de media, als die incidenten worden als algemeen neergezet, ja, dan heersen er natuurlijk ook een heleboel misvattingen over de gemiddelde statushouder of vluchteling. Ja, en je zegt dan dus misvattingen, er komt dus een. Je hebt het dan toch over een vertekend beeld. Ja, nou, het is moeilijk om een eigen beeld te vormen als burger. Ik snap dat ook wel, omdat het onbekend is. En als je weinig informatie hebt, of weinig goede informatie hebt, of zelfs ook nooit mensen uit andere culturen tegenkomt, of daar weinig over nadenkt, of gewoon in je dagelijkse ervaring, dan kan ik me ook voorstellen dat je beïnvloed wordt door alle alarmerende berichten. En migratie is dan dus een thema waar heel makkelijk een soort frame aan kleeft. Ja, klopt, omdat het is misschien wel van alle tijden. Het is letterlijk, het zijn mensen uit den vreemde, waar je niet alles over weet. De mensen uit je dorp of uit je directe omgeving, daar weet je heel veel van. En als mensen uit een vreemde komen, dan roept dat toch ook wel terughouding op. Misschien is het ook wel, het is misschien ook een soort stukje eigen veiligheid. Er zit wat angst aan. Maar als de mensen echt contact hebben, en je zou kunnen zeggen, wat is een manier om om mensen mee te krijgen, collectief, in zo'n opgave, in een humanitaire opgave zou je kunnen zeggen, om mensen in nood te helpen, dan moet je ze misschien meer betrekken. Dus ook bij het plaatsen van AZC's of ergens openen, en ook bij het integratieproces, zou je ook gewoon mensen meer zelf moeten uitnodigen om te helpen. En dan zie je dat die angsten die blijken heel vaak onterecht te zijn. Ja, dus het betrekken van mensen bij bepaalde beslissingen, dat zou eigenlijk onderdeel van het beleid moeten zijn rondom alles aangaande nieuwe Nederlanders. Ja, en dat zou ook de inburgering en de integratie van die mensen zelf ontzettend. En waarom is dat dan niet zo op dit moment? Of te weinig, blijkbaar? Ja, er zijn natuurlijk vrijwilligers die zich aanmelden en er zijn mensen die zich daarmee mee bemoeien. Waarom is dat niet zo? Je ziet bijvoorbeeld ook interessanterwijze dat je de mensen die worden verdeeld over Nederland als ze dan komen. We hebben 146.000, geloof ik, 150.000 statushouders 2014 tot en met half 2020, zeg maar, in Nederland opgevangen. Maar trouwens wordt vaak verwisseling plaatsgevonden tussen mensen en huishoudens. En dat zijn dus 60.000 huishoudens. Dat is nogal wat anders dan 150.000 huishoudens. Dat hoor je ook heel vaak gewoon mensen roepen. 150.000 sociale huurwoningen? Nee, dat zijn er 60.000. Dat is gewoon minder dan de helft. Maar goed, die wordt over heel Nederland verspreid, heel netjes. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo in het belang van mensen die hier moeten wortelen en gewoon aan misschien ook gewoon echt vaak aan de slag willen om heel verspreid over Nederland te wonen. Je zou ze eigenlijk meer gericht moeten plaatsen daar waar arbeid nodig is en waar die mensen zelf veel beter kans hebben op werk. Dus Dus het wordt heel mooi verdeeld, maar er zijn allerlei delen in Nederland waar het heel moeilijk aan werk te komen valt. Het blijkt ook uit onderzoek dat je beter gericht kunt plaatsen. En dan is het dus niet mooi verdeeld. En dat je mensen ook veel meer moet informeren, zeg maar, wat die mensen zelf kunnen. Dus een groot deel van de mensen heeft wel degelijk een relevante opleiding genoten. En als je veel sneller ook mensen daarin tegemoet komt door die diploma's te erkennen bijvoorbeeld, dan kun je ook de integratie en de interactie met mensen uit Nederland vergroten, doordat ze in werksferen komen. En nu is ook het beeld in terecht. 10 jaar na arriveren heeft 45% heeft na 10 jaar betaald werk. En dat is niet veel. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk heel erg veel, omdat die mensen uit een oorlogsgebied komen en deels getraumatiseerd en wat dan ook. Dus die zou kunnen zeggen, het is eigenlijk heel knap dat lukt. Maar het zou wel veel hoger kunnen zijn. Die mensen eerder aan de slag mogen. En dat is geloof ik in de nieuwe inburgeringswet ook de bedoeling. En dat hun diploma's makkelijker worden erkend. Ja, maakt het gemakkelijker om je weg te vinden in de samenleving. En dan zal de bereidheid van mensen en ook de openheid ook groter zijn als ze zien dat mensen het verhaal dat ze 10 jaar nog in een uitkering zitten, dat vinden mensen ook vaak. Zie je wel, ja, ze komen hier eigenlijk. En ze doen helemaal niet mee. Maar ja, ze kunnen er zelf voor een heel groot deel niet zo heel veel aan doen. En het vraagstuk is nog niet ten einde, want uit onderzoek blijkt dat klimaatverandering er ook voor gaat zorgen dat veel mensen hun geboorteland zullen moeten gaan verlaten of ontvluchten. Ja. Wat betekent dat dan voor Europa bijvoorbeeld? Ja, er wordt heel vaak gesproken over dat met name uit Afrika ontzettend veel migratie zal komen. Klimaatvluchtelingen, dat woord hoor je heel veel. We weten het eigenlijk niet precies. Maar het is een beetje de. Kijk, er zullen altijd vluchtelingen zijn. Maar als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan zie je eigenlijk dat de vluchtelingen die over die tussen de werelddelen zich verplaatsen, dat is over de tijd eigenlijk afgenomen. Dus niet toegenomen. En ook de afgelopen 25 jaar is de immigratie uit Afrika naar Nederland gewoon redelijk constant gebleven. Terwijl de bevolking daar is verdubbeld of nog explosief is gegroeid. En nu wordt ook steeds weer gezegd van ja, maar straks dan zijn er zoveel mensen in Afrika en dan komen er ook nog klimaatproblemen aan. Dus het zal helemaal spaak lopen. Mensen gaan en masse naar ons land toe. Nou, dat is afgelopen 25 jaar helemaal niet exclusief gebeurd. Maar het is niet te zeggen dat het niet gebeurt. Dus de problemen zouden ook wel eens groter kunnen worden dan nu. Als die landen hun economie niet goed op orde kunnen krijgen, door allerlei redenen. Het heeft ook met de wereldeconomie te maken waar ze last van hebben. En het klimaat inderdaad. Dus het zou kunnen dat er meer mensen op drift gaan. Maar ik denk niet dat er veel draagvlak is voor economische vluchtelingen. Dat hebben we ook mensen gevraagd. En mensen hebben veel minder in Nederland begrip voor economische vluchtelingen. Ook al hebben ze er ook deels wel begrip voor. Dus het is een beetje de vraag hoe Europa en Nederland daar dan op reageert. Maar we zullen wel altijd met humanitaire crisis te maken hebben of met klimaatcrisis. Maar bij klimaatvluchtelingen, daar kleeft toch ook weer zo'n frame aan? Ja, vanuit de cijfers is er geen aanleiding om het zo te noemen? Nee, op dit moment nog niet. Maar er zijn wel degelijk mensen door droogte. En dat heeft dan met klimaatverandering. Maar het zijn natuurlijk hele langzame processen. Ik ben geen kenner over de klimaatontwikkelingen. Maar ik bedoel, het is niet zo dat nou nu op dit moment heel erg aan de hand is. Helder, dank je wel voor je tekst en uitleg. Ja, oké. Graag gedaan. Ruben van Gade, hoogleraar levensloopdynamiek aan de UvA was dat. said I wouldn't fall in love no more. Since I lost everything I had, my heart is broken and I'm feeling so sad. Misery van Dos Lobos. Fris over vluchtelingen. Sjoerd loopt voor ons al de hele nacht mee met de Nacht van de Vluchteling in Tilburg. Waar ondertussen is afgekoeld tot zo'n 10 graden volgens mij. Is het nog vol te houden, Sjoerd? Ja, het is heel goed vol te houden, Mirthe. Want het is natuurlijk echt een heel beladen, belangrijk, serieus onderwerp. Want ik heb hier ook geleerd dat 1 op de 100 wereldburgers, dus 82,4 miljoen mensen op de vlucht zijn. Dat is bizar veel. Maar tijdens deze Nacht van de Vluchteling wordt daar ook op een luchtige, fijne manier aandacht voor gevraagd. En ja, om dat is zo, wat ik zeg, dus zo goed vol te houden. Want ik ben nu ook weer bij zo'n leuk initiatief hier aangekomen. Wij liepen hier langs één groot feestje. En dan denk je, nou, is coronatijd als gek. Nou, het is een feestje van 3 mensen die de lopers op staan te wachten. Ik sta nu langs Michiel. Michiel, goedenacht. Goedenavond. Voor jou is het nog avond. Ja, ja, de avond gaat heel lang door dit keer. Ja, want ik sta hier tussen allemaal kratjes met lampen eromheen, licht. Jullie hebben feestmuziek opstaan. Ja. Stel jezelf even voor, wie zijn jullie? We zijn eigenlijk de volgwagen van de Talkie-Walkies. Talkie-Walkies zijn onze partners en de moeder van een van onze vriendinnen. En die lopen de 40 kilometer mee. En wij, ze hadden ons gevraagd of we wilden zorgen dat er extra eten was, mocht het nodig zijn. Eventueel mocht het regenen, wat droge kleren. Toen hadden ze iets van, nou, dat is goed. Wij regelen een auto en een sfeer voor iedereen. Want ja, we moeten ook de hele nacht wakker blijven. Dus ja, dan kunnen we net zo goed iedereen maar aanmoedigen. Dus dat doen we nu. Dus jullie staan hier met die kratten eigenlijk steeds op een andere plek? Ja, we gaan elke keer net voor de tussenstop staan. Zodat we iedereen eventjes snel kunnen bevoorraden en ze dan wel even rustig op de tussenstop kunnen gaan zitten. Niet dat ze elke keer bij ons zijn, maar wel dat wij gevoel hebben met iedereen waar ze mee lopen. En dan kunnen we ze elke keer eventjes bevoorraden. En dan weten de andere lopers ook gelijk dat er een nieuwe stop aan zit te komen. Maar nu staan we wel heel dichtbij, dus dat scheelt. En ja, dus niet alleen mensen die dus meelopen, die zijn betrokken. Maar dus ook jullie als partners zorgen dat de lopers goed bevoorraad blijven. Ja. Waarom lopen jullie partners mee? Ja, voornamelijk ook voor het goede doel. Een stukje training natuurlijk ook. Maar voornamelijk toch wel voor het goede doel om toch echt geld op te halen voor zeker de mensen die op de vlucht zijn. En dat die ook gewoon daar gewoon... Ja, ik zou bijna kunnen zeggen een klein stukje kunnen leven. Maar ja, dat is al te veel gevraagd bijna. Maar dat ze in ieder geval zoveel mogelijk steun krijgen. Dus vanuit ons hier toch dat we toch kunnen een bijdrage leveren. Ja, inderdaad, dat klopt, ja. Ja. Is het ze gelukt al om een mooi bedrag op te halen? Ja, ze hebben meer dan 1000 euro. Ik hoorde net 1300. Ja, de laatste getallen ben ik even kwijt. Het is ook wat dit later. Dus maar 1300 euro in ieder geval iets meer. Dus ze zijn al hard op weg naar een mooi bedrag? Ja, ze zijn heel mooi bedrag. Ze zijn met z'n drietjes, lopen ze. Dus ja, dat is wel een mooi bedrag wat ze binnengehaald hebben, ja. Ja. Nou, als het goed is, komen zij zo dadelijk dus ook weer deze kant op. Ja. Hoe zijn de reacties op jullie aanmoedigingen? Ja, geweldig. Kijk, je doet het natuurlijk om de mensen echt gewoon een hart onder de riem te steken. Om in ieder geval lekker de volgende kilometers ook weer met een smile te kunnen laten lopen. Maar ja, bij de vorige actie die we hadden, toen hadden we die kratten helemaal, die lampjes helemaal uitgezet. Over bijna 5 meter door een bocht heen, midden in het bos. Ja, toen zag je mensen echt selfies nemen, met een filmpje er doorheen lopen. En nu, nu hebben we komen allemaal uit Breda en omgeving. Dus ja, het Kielergats Carnaval, dat moet natuurlijk wel gevierd worden. We hebben ook een mooie vlag van het Kielergats Carnaval hangen. En nu komen mensen, ja, we durven ze geen Polonaise te laten lopen. Want ja, het is hier heel moeilijk om te zien wat we doen. Maar eigenlijk zouden we dat doen. En mensen, we zien ze ook gewoon springen en dansen. En iedereen geniet hiervan. Ja, dit is inderdaad een beetje een soort zandweg. Dus ja. Inderdaad opletten dat je niet door een gat heen polonaist. Ja, dat klopt. Ja, top. Hou het hier vol. Hou het enthousiasme erin. En dan hoop ik dat al die blije gezichten die hier voorbij komen door dit enthousiasme door blijven gaan. Michiel, heel veel plezier nog. Gaat helemaal lukken. We gaan nog genieten de hele nacht. Top. Wij ook. Sjoerd, ik had niet verwacht dat jij nou nog met de polonaise zou komen vannacht. Nee, dat had ik ook echt absoluut niet verwacht. Maar wat ik zeg, ik had eigenlijk... Het is een beladen onderwerp, een zwaar onderwerp. En ik had niet verwacht dat de sfeer er zo goed in zou zitten bij iedereen. Iedereen die ik tegenkom is blij, gezellig, vrolijk. En hier dus ook nog inderdaad, we zijn toch in Brabant, de Polonaise. En merk je nou dat de mensen die jij spreekt, zijn dat vooral mensen die zelf gevlucht zijn? Of zijn het op wat voor manier hebben ze daar nou mee te maken? Ja, dat is dus inderdaad wel interessant. Want het zijn ook mensen die zelf gevlucht zijn. Maar ook heel veel mensen die gewoon zoiets hebben, zoals Michiel net ook zei. We willen er gewoon voor zorgen dat die mensen daar een beetje kunnen leven. Wij hebben het hier zo goed. Ik voel me daar betrokken bij. Waarom zou ik ze niet helpen met inderdaad die mars, die 40 kilometer lopen? Dat moet gewoon. Ja, dat is dan het minste wat je kan doen. Ja, dat gevoel overheerst hier ook gewoon echt. Maar inderdaad ook gewoon zeker mensen die zelf gevlucht zijn en weten hoe verschrikkelijk het is. En daardoor de mensen in de andere landen een hart onder de riem willen steken. Succes nog even daar, Sjoerd. Rustig aan met de Polonaise. En aan het einde van het uur spreek ik je heel graag nog een keer. Kijken of er al iemand over de finish is gekomen. Ja, spannend. Ik ben benieuwd. Sjoerd, dank je wel. 2 uur lang fris. Over vluchtelingen. Met Mirte van der Drift. Hoe leren vluchtelingen de taal van het land waar ze naartoe zijn gevlucht? Een plek waar ze dit kunnen leren bij ons is in de internationale schakelklas. Miranda Rijkers is docent en mentor op de internationale schakelschool en loopt vannacht ook de Nacht van de Vluchteling mee in Utrecht. Miranda, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent nu aan het lopen. Ik ben nu aan het lopen. We hebben de tempo iets verlaagd, zodat ik iets makkelijker kan praten. Maar we zijn nu aan het lopen in het Gagelbos bij Utrecht. Hoe gaat het met je? Hoe zijn de voeten? Hoe voelen de benen? Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ja, het weer is lekker. Ik loop met mijn dochter, dat is heel erg fijn. De rustlocaties zijn echt hele mooie plekken. En de route is goed aangegeven. Dus hebben jullie getraind samen om mee te kunnen doen? Ja, een beetje wel. We wandelen wel vaak. Maar geen 40 kilometer, hoor. Dus dat is dan... Het laatste stukje wordt nog wel even de laatste uitdaging. Mijn moeder heeft hem ooit gelopen, de Nacht van de Vluchteling wandeling. En die heeft echt hard getraind, maar toen regende het de hele nacht. Dus uiteindelijk is dan alles nat. Volgens mij hebben jullie het dan beter nu. Zeker. Ja, ik loop nog steeds in mijn t-shirtje, dus het gaat heel goed. Miranda, jij geeft dus les op die internationale schakelschool. Wat is dat voor school? Het zijn internationale schakelklassen. Jongeren van 12 tot 18 komen bij ons op school als ze net in Nederland zijn. En dat zijn jongeren die komen echt overal vandaan. Van Brazilië tot aan Syrië, waaronder dus ook wel veel vluchtelingen. En zij leren bij ons de Nederlandse taal, maar we zijn ook vooral een vluchtheuvel, dat ze even op adem kunnen komen voordat ze hun nieuwe leven in Nederland starten. Want hoe ziet zo'n dag eruit bij jullie in zo'n internationale schakelklas? Ze krijgen eigenlijk net als een middelbare school verschillende lessen op een dag. Met name veel Nederlands uiteraard. En in alle lessen zoals wereldoriëntatie, kennis en natuur wordt ook voornamelijk aandacht besteed aan de woordenschat. Met dat verschil dat de leerlingen bij ons eigenlijk vaak in hun eigen lokaal blijven. Dat is hun veilige thuishaven, zeg maar. En wij als docenten zijn meer degene die dan heen en weer gaan lopen. Alles om te zorgen dat er een soort van veiligheid geboden kan worden in de... Ja, dat. En ook wel, waar onze school heel erg ook voor staat, is dat we ze toch de leerlingen echt ook wel begeleiden om het zelf te gaan doen. Ja, om stappen in hun ontwikkeling naar volwassenheid te goed te begeleiden. Het zelfregulerend leren. Ja, daarom werken we heel erg op maat. Het is natuurlijk, leerlingen komen overal vandaan. Ze spreken verschillende talen, hebben wel verschillende schoolachtergronden of geen school gehad. Ja, dat zit allemaal bij elkaar in de klas. Wat zijn dan de grootste uitdagingen voor die leerlingen die jij ziet? Ja, ik heb het ze gevraagd over wat is nou grootste uitdaging geweest. Heb ik toevallig laatst aan een groepje oud-leerlingen gevraagd. En ja, als eerste wordt toch de taal genoemd. Hè? Dat is toch de grootste barrière. Omdat je jezelf dus niet goed kunt uitdrukken en je kunt het niet helemaal begrijpen. Dus dat is een barrière. Ja, ja, en juist inderdaad wanneer je het hebt over je emoties delen. Of dat je dan net dingen weer anders zegt dan je bedoeld had. Of ja, dat je eigenlijk ook soms heel anders overkomt dan je eigenlijk bent. Ja, dat ze zich in hun eigen taal zijn ze veel sterker of komen ze sterker over. Terwijl ze van binnen nog steeds even sterk zijn. En wat zie je dan gebeuren bij kinderen als ze zich niet goed kunnen uitdrukken of net niet goed kunnen begrijpen of anders overkomen dan ze eigenlijk zouden willen? Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen gebeurt, maar het gebeurt wel eens. En ja, hoe herken ik dat? Dat kan zijn dat een kind stiller wordt of toch een stuk frustratie laat zien. En het mooie bij ons op school is dat ze staan daar niet alleen en iedereen heeft dat wel eens. Dus je helpt elkaar daarmee. En daarom is denk ik de periode bij ons heel fijn, omdat ze dat doormaken voordat ze naar het reguliere onderwijs gaan. En dan zijn ze al een stukje meer gewend. Dan kunnen ze zich al beter uitdrukken. En ja, kunnen ze het al beter aan. Jij hebt zelf in 2019 ook gewerkt op een vluchtelingenkamp in Moria. Ja. Is dat een ervaring die je dan van pas komt in je huidige werk of dingen die je daaruit meeneemt? Ja, zeker. Sterker nog, al sinds 2015 had ik de gedachte om naar Moria te gaan. Ja. Want het raakte me heel erg. Maar ik vond het ook heel moeilijk, een moeilijke stap. Ik heb ook een dochter, hè, die ligt nu loop. Die laat je dan alleen? Ja, precies. En wat doet het met haar? Dus het was best een moeilijke afweging. Hoe oud is je dochter, Miranda? Ze is nu 20. Dus en zij is wel degene die hier even de flinke tempo inhoudt vannacht. Dus gaat heel erg goed. Ja. Dus, maar je zegt dat die afweging moeilijker maakte om te vertrekken. Ja. En uiteindelijk heeft ze het ook best wel moeilijk gevonden. Terwijl ze ook heel erg waardeerde. Hè, dat ze daar ook heel erg trots op was. Maar ze was heel erg blij toen ik weer thuis was. Hoe lang ben je weg geweest uiteindelijk? Ik ben uiteindelijk maar 3 weken weg geweest hoor. Maar het waren wel. En wat neem je mee vanuit wat je daar gezien hebt nu, 's ochtends als je naar de klas gaat? Ik neem mee dat. Het mooiste wat ik meeneem is hoe erg je situatie ook is. Er is altijd ruimte voor een kleine goede daad, een kleine glimlach. En meer kun je ook niet doen. Maar ik heb wel gezien hoe belangrijk het kan zijn dat je iemand even een beetje aandacht schenkt. Of even lol maakt met elkaar. Ja. En dat heb ik ook heel erg gezien daar bij mensen. Hè, ze zo in welke situatie ze ook zitten, heel gastvrij zijn. En heel aardig en altijd in voor een gesprek. En dat vond ik heel mooi. En dat zie ik ook in mijn leerlingen. Die veerkracht, die leergierigheid die ze hebben. Ondanks wat sommige leerlingen met zich meedragen. Miranda, dank je wel. Ik wens je veel succes vannacht. En ook je dochter natuurlijk. Dank je wel. Wij gaan verder. Miranda Rijkers, docent op een internationale schakelschool. Zij loopt vannacht mee met de Nacht van de Vluchteling en moet nog even doorstappen. Succes. Het is vroeg in de morgen. Ik maak me zoveel zorgen. Over alles wat er aan de hand is in de wereld. Maar nu ik jouw stem weer hoor, kom ik deze zondag wel door. Fris op 1 met Meerte van der Drift. Yesterday. want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Digitonite van Inix was dat. Als je aan Dorp Oranje denkt, dan denk je al snel aan het volgende fragment. Dikke BMW. Dikke BMW, jongens. Hilde kwam symbool te staan voor de onvrede en het onbegrip in het dorp met de 150 inwoners, waar uiteindelijk bijna 1500 vluchtelingen kwamen. Documentairemaker Sander Franke volgde de inwoners en de vluchtelingen. Sander, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oh, er gebeurt even iets raars met de verbinding. Oh, volgens mij hoor ik je goed. Was Hilde, die we net hoorden, ook van je, voor jou de reden om je te gaan verdiepen in dat dorp? Nou, dat was een van de berichten die Robert van Lanschot mij deed vragen of ik daar mee aan de gang wilde. Oranje was natuurlijk binnen korte tijd dagelijks nieuws geworden door het besluit in Den Haag om daar een centrum voor 1400 asielzoekers neer te zetten zonder overleg met de bewoners. Sander, er gebeurt iets met onze verbinding en ik kan niet helemaal plaatsen wat het is, maar het klinkt alsof te dicht bij, volgens mij, het is een geluid, dus ik klink niet helemaal goed. Oké, heb je me verstaan? Of, ik kan je ten dele verstaan, maar het lijkt alsof het te dicht bij een microfoon is. Of wat zouden we kunnen doen? Ik hou de telefoon nu op 40 centimeter afstand. Is dat een verschil? Zit jij op speaker? Ja, dat klopt. Oh, als je hem van de speaker af zou willen halen, dat maakt het misschien een stukje beter. Oh, het is aan het rondzingen. Ja, ik hoop dat ik wel voldoende hoor dan. Even kijken. Ja, moment. Even kijken, want bel jij met oortjes? Nee, dat doe ik niet, maar die kan ik er wel even bij houden. Nee, hoeft niet. Dus als het goed is, zou je gewoon de telefoon aan je oor moeten kunnen houden. Volgens mij... Nee, oh, ik hoopte even dat het weg was, maar dat was toch niet zo. Oké. Lukt het om hem van de speaker af te halen? Nee, nog niet, want ik zit op een pagina. Die mag je sluiten? Ja, volgens mij is het goed. Ja, is het goed? Oh nee, toch niet. Oh, God. Ik bel je even op jouw vaste nummer. Ik spreek je zo, ja. Heel graag. Ja, oké. Okay. De telefoonverbinding weer hersteld? Hij is helemaal hersteld. We hebben hem aan de lijn. Wie hebben we net horen zingen? Ja, dat is goed om te zeggen. Dat was de Spaanse groep Bacara. Want Maria Mendiola is overleden vannacht op 69-jarige leeftijd. Vandaar even een klein eerbetoon. Benji, dankjewel. Jojo. Sander, een hele goede nacht. Morgen. Ja, morgen kunnen we wel zeggen, hè, om 6:10. Ja. We gaan het nog een keer proberen. We hebben het over die documentaire. Wat trof jij aan in het dorp? Hoe was die sfeer toen je begon met filmen? Toen wij begonnen waren we zeer welkom bij een hoeveelheid Oranjenaren die ons dachten te kunnen inzetten voor hun zaak. En dat was om dat centrum zoveel mogelijk, ik zou bijna zeggen, dwars te zitten. En te bekritiseren en het overheidsbeleid te bekritiseren. Dus ze dachten, misschien kunnen wij nog gebruik maken hiervan. Ja, wij werden eigenlijk meteen gezien als een van de vele nieuwscamera's. Terwijl we daar eigenlijk begonnen op het moment dat de nieuwscamera's hun interesse inmiddels kwijt waren. Omdat ja, je kunt niet eindeloos hetzelfde blijven verhaal vertellen natuurlijk. Dus zo kwamen wij binnen. En een poosje later kwam je terug in het dorp. En toen was het beeld voor sommige mensen anders. Sommige mensen waren blij. Ik kan daar een fragment van laten horen. Die jongens die integreren natuurlijk veel sneller als je hier een beetje rondloopt. Maar je praat de hele dag met ze en je doet wat leuke dingen met ze. Daar leren ze natuurlijk heel snel Nederlands. En ja, wij kunnen ook ontzettend veel dingen van hun leren. En nou ja, ze maken hier vaak één voor ons en dan eten ze zelf ook mee. Nou, dat is toch geweldig. Wij leren de cultuur van hun. Ik leer een beetje Arabisch en zij leren Nederlands van mij. En dat is wisselwerking, vind ik. Een wisselwerking, zegt deze ondernemer. Hij werkt met vluchtelingen en dat gaat blijkbaar hartstikke goed. Waar kwam deze ommezwaai, deze positieve ommezwaai vandaan? Nou, dit is een heel bijzondere persoon geweest. Dit is Jan Voortman. Die heeft een tuindersbedrijf in Oranje. En was eigenlijk een beetje een buitenbeentje in het dorp. Die altijd van alles onder allerlei omstandigheden organiseerde. En hij was eigenlijk heel pragmatisch. En hij dacht, ja, we moeten hier het beste van maken. Hoe kan ik... wat kan ik doen met de vluchtelingen? Nou, Oranje is een dorp zonder enkele voorzieningen. Er is niets, werkelijk niets. Dus hij begon in zijn kassen meteen een winkeltje met Arabisch en Midden-Oosters voedsel. Dus zo kwamen de mensen bij hem over de vloer en begon er iets te ontstaan tussen deze ene bewoner in het begin en de vluchtelingen. Dat is inderdaad een interessante benadering. Had je dat verwacht, dat er dat soort dingen zouden ontstaan daar? Nee, absoluut. Wij zijn begonnen, absoluut niet. We zijn begonnen in Oranje omdat wij verwachten dat daar dat het behoorlijk uit de klauwen zou kunnen lopen. En ik heb een zekere fascinatie voor de wisselwerking van mensen met verschillende culturen. Dus ik dacht, dit wil ik zien. Dus ik wil weten wat daar gaat gebeuren. En het duurde eigenlijk een aantal maanden voordat wij pas weer in contact kwamen met deze Jan Voortman. Ik zag hem voor het eerst, bij Pauw zat hij om zijn verhaal te doen. En pas daarna ben ik eigenlijk bij hem naar binnen gestapt. In eerste instantie waren we vooral bezig met de mensen die tegenstand boden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Sander, tot slot, de documentaire gaat komende maand in première. Eindelijk, na anderhalf jaar. Want hij zou eigenlijk vorig jaar mei al gaan. Ja. Zijn er al inwoners die hem gezien hebben? Ja, ik heb in de montagefase een testviewing georganiseerd voor iedereen in Oranje die maar wilde komen kijken. En dat waren alles bij elkaar een stuk of 20 mensen, denk ik. En die waren bijzonder gecharmeerd. Ja, op enkele mopperaars na, maar dat waren de mensen die dat van meet af aan deden. En die konden daar niet meer vanaf. Dus dat was te verwachten. Maar dat gaat een mooie première worden, dus eindelijk. Goed zo. Dankjewel. Hartelijk dank, Sander Franke. Okay. Documentairemaker Sander Franke was dat. En zijn documentaire Oranje, hoe klein een dorp groot kan zijn, gaat volgende maand in première in de bioscoop in Assen. Fris over vluchtelingen. We koppelen vannacht voor de laatste keer terug naar Tilburg. Daar staat verslaggever Sjoerd. Sjoerd, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Mirthe. Inderdaad. En ik ben hier nog steeds lekker onderweg. Bij mij zit de sfeer er in ieder geval nog goed in. En het is natuurlijk belangrijk om de verhalen te delen. Maar ook het geld is belangrijk wat opgehaald wordt tijdens de nacht van een vluchteling. En de noodhulp die daarmee geboden kan worden. En dat geld ophalen, dat gaat heel lekker bij team Jut en Jul. Oftewel Sascha Westgees en Jasmijn Vugt. En ze hebben al meer dan 4000 euro opgehaald. En ik sta nu bij Sascha. Sascha, lukt het nog allemaal? Zit de sfeer er nog goed in? Ja, dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed allemaal. Ik had verwacht dat het best zwaar zou worden. Dat ik last zou hebben van de weinige slaap. Maar dat gaat nog heel goed. Want ik hoorde net jouw vriendin zeggen dat jij niet zo'n fan bent van wandelen. Maar toch loop je hier. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk helemaal niet van het wandelen. Ik had er ook nooit zelf voor gekozen om dit te doen. Maar Jasmijn kwam met het idee aan zitten. En meestal blijken haar ideeën die af en toe gek klinken achteraf superleuk. Net zoals deze, gelukkig. Dus vandaar dat ik meedoe. En dat is heel leuk. Maar jullie hebben ook heel veel geld ingezameld. Waarom? Waarom vinden jullie dit zo belangrijk? Ja, het doel gaat ons denk ik allebei aan het hart. Helemaal met de situatie die nu natuurlijk helemaal actueel is. Ja, we vinden het ook belangrijk om zeg maar niet alleen mee te lopen. Daar hebben vluchtelingen in principe niet zoveel aan. Dus alle centjes die we bij kunnen dragen, doen we graag. En hoe merk je het onderling dat jullie hier dus aan het lopen zijn, geld ophalen? Hoe merk je dat de lopers het doen, zeg maar? Is het gezellig onderling of praat u niet zoveel? Ja, wij lopen met z'n tweeën natuurlijk en dan met nog een vriend van mij. En verder hebben we niet heel veel mensen gesproken. Het lijkt er wel een beetje op dat de meeste mensen redelijk met hun eigen team lopen. En iedereen loopt een beetje op zijn eigen tempo, met zijn eigen motivatie, denk ik. Dus we hebben niet heel veel van anderen meegekregen tot nu toe. Nee, maar al die anderen zijn dus ook bezig met geld ophalen, hebben ieder een eigen verhaal. En hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat jullie die 4000 euro binnen hebben gehaald? Nou, we hebben ons eigen netwerk. Iedereen die we kennen, vrienden, familie, kennissen, schoolgenoten, mensen met wie we werken, klanten, alles. Hebben we helemaal uitgeperst. We hebben ze allemaal berichtjes gestuurd. En vooral geprobeerd heel enthousiast over te komen. En te laten zien hoe belangrijk wij het vinden. En wat ons doel is. En dat heeft blijkbaar goed gewerkt. Dus ja, inderdaad, want jullie staan op een soort ranglijst op 7 hier in Tilburg. Dus er wordt door anderen nog meer geld opgehaald. Dus dat is alleen maar mooi. Is er iets wat jullie graag willen dat er met het geld gebeurt? Ja, zoveel mogelijk mensen helpen, dat lijkt me redelijk vanzelfsprekend. Maar ja, het lijkt me gewoon belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gewoon de basisbehoeftes hebben. Water, eten, drinken, dak boven hun hoofd en weet je dat. Ja, perfect. En wij hebben nog ook iets voor jullie meegenomen. We lopen toch met z'n allen een soort mars. Het is nog een stukje naar Tilburg terug. Dus wij hebben wat marsjes meegenomen, zodat de energie er ook in blijft zitten. Super lief, dankjewel. Gaat ons zeker helpen. Nou ja, jullie nog succes met het wandelen. En mij rest dan nog om te zeggen dat dit hem bijna was hier vanuit Tilburg. Ik heb prachtige verhalen gehoord en ik heb ook echt gezien dat het heel belangrijk is om je in te zetten voor deze Nacht van de Vluchteling. Denk je nou, die boot heb ik dit jaar gemist? Nou, dan kun je volgend jaar dus gewoon weer meedoen. Want dan is de Nacht van de Vluchteling hopelijk wel gewoon in juni. Namelijk op zaterdag 18 en zondag 19 juni. En die nacht wandel je dan helemaal een stuk van 40 kilometer. En in welke stad dat dan gaat plaatsvinden, ja, dat is ieder jaar de vraag. Want elke keer melden zich weer nieuwe steden aan. Sjoerd, ga je hem lopen, die wandeling? Volgend jaar? Nou ja, ik ben nu natuurlijk hier bezig voor Radio 1... maar ben ik wel echt zo dusdanig geïnspireerd dat ik me voor volgend jaar een dikke kans is dat ik me ga aanmelden, ja. Al is het maar voor de mars. Al is het maar voor de mars, ja. Dankjewel, Sjoerd, voor je bijdrage uit Tilburg vannacht. We wensen natuurlijk alle lopers daar nog heel veel succes deze ochtend. Dit was Fris weer voor deze week. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en veel plezier met Dit is de Zondag. NPO Radio 1.